50 languages. 2 Rodina, rodina. Dědeček, dědeček. Babička, babička. On a ona, on a ona. Otec, otec. Matka, matka. On a ona, on a ona. Syn, syn. Dcera, dcera. On a ona, on a ona. Bratr, bratr, sestra, sestra. On a ona, on a ona. Strýc, strýc, teta, teta. On a ona, on a ona. My jsme rodina, rodina není malá, rodina není malá, rodina je velká, rodina je velká.